ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ ಯಃ ಕವಿತಾರ್ ಕಿಕಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಆಜ್ ಹಮ್ 18ವಾಂ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಮೇ ದೇಖನೆ ವಾಲೆ ಹೈ. ಊರೀಕರ್ತುಂ ಕುಶಲಮಖಿಲಂ ಜೇತುಮಾದೀನರಾತೀನ್ ದೂರೀಕರ್ತುಂ ದುರಿತನಿವಹಂ ತ್ಯಕ್ತುಮಾದ್ಯಾಮವಿದ್ಯಾಂ ಅಂಬಸ್ತಂಬಾವಧಿಕಜನನಗ್ರಾಮಸೀಮಾಂತರೇಖಾಂ ಆಲಂಬಂತೆ ವಿಮಲಮನಸೋ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತೆ ದಯಾಂತೆ. ಊರೀಕರ್ತುಂ ಕುಶಲಂ ಅಖಿಲಂ ಜೇತುಂ ಆದೀನ್ ಅರಾತೀನ್ ದೂರೀಕರ್ತುಂ ದುರಿತನಿವಹಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಆದ್ಯಾಂ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಅಂಬ ಸ್ತಂಭಾವಧಿಕ ಜನನ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರೇಖಾಂ ಆಲಂಬಂತೆ ವಿಮಲ ಮನಸಃ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತೆ ದಯಾಂ ತೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯೋ ಮೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜಿ ಕಾ ಜೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇ ವೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅನೋಖಾ ಹೇ. ಹಮ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾನೆ ಪಹಲೆ ಪಹಲ್ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ ಕಿ ಹಿ ಕಾಫಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ ಇತನಾ ಸರಳ ಔರ್ ಜೋ ಸಹಜ ಭಾವ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಾಂಶ ಮೇ ಭಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ವೋ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ ತೋ ಏಕದಮ್ ಊಂಚಾ ಸ್ಥಾನ ಪಾಹಿ ಗಯಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಭಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಸೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜೀ ಸೆ ಕೀ ಗಯೀ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಾ ಭಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಹಮ್ ಇಸೀ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದುಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾ ಮೇ ಕರ್ತೆ ಆ ರಹೆ ಹೈ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾ ಜೋ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜೀ ಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಿ ಮೈ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾ ಮೇ ವೋ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೈ. ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜೀ ಕಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಿ ಗರಿಮಾ ತೋ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಹೈ. ಯೇ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೇವಲ ಬೋಲ್ನೆ ಸೆ ಹಿ ಇತನಾ ಸಂತೋಷಪ್ರದ ಹೈ ಔರ್ ಅರ್ಥಾವಗಮನ್ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಭಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪ್ರದ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ವೈಸೆ ಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜೀ ಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಾಹಿ ಲಿಯಾ ಹೈ. ಔರ್ ಅರ್ಥ ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ದೇಖೆಂಗೆ ತೋ ವಿದ್ವತ್ ವೃಂದ ಕೋ ಭಿ ಏಕದಮ್ ಭೋಗ್ಯ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ಏಕ ಅನೋಖಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾ ಆನಂದ ಇಸ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಹೃದಯ ಕೇವಲ ಪಿಗಲ್ತಾ ನೀಯೇ ವಿದುಷೋ ಕಾ ಭಿ ವಿದ್ವಾನೋ ಕಾ ಭಿ ಹೃದಯ ಪಿಗಲ್ತಾ ಹೈ, ಐಸಾ ಶ್ಲೋಕ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜೀ ಕಾ ಹೈ. ಐಸಾ ಬೋಲ್ನೆ ಮೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜೆಸೆ ಪುರಾಣೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಹೈ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಸರಳ ಹೈ ಪರಂತು ಭಾಗವತ್ ಥೋಡಾ ಕಠಿಣ ಹೈ. ವಿದ್ಯಾವತಾಂ ಭಾಗವತೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಸಾ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಕೈ ಐಸೆ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ನಾ ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೈ. ಜೆಸೆ ಪಹಲಾ ಹಿ ಶ್ಲೋಕ ಇತನಾ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಏತೋನ್ವಯಾದಿತರ ತಶ್ಚಾರ್ಥೇಶ್ ಅಭಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್ ಇಸ್ಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ನಾ ತೋ ವಿದ್ವಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಿ ಬಹುತ್ ಕಠಿಣ ಕಾಮ ಹೈ. ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇ ದೇಖಾ ಜಾಯ್ ತೋ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ್ ಜಿ ಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ನಾ ಸುಲಭ ನಹಿ ಹೈ, ಜಿಸ್ಮೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇದಾಂತ ಕಾ ಭಾವ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ. ವೇದಾಂತ ಯಾನೆ ಉಪನಿಷದೋ ಮೇ ಕಥಿತ ರಹಸ್ಯಮಯ ಚೀಜೋ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಇನ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಕೆ ಝರಿಯೆ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹೈ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ರಕ್ತಿ ಹೈ, ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಬೋಧ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಿ ಜರುರತ್ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ಹಮ್ ಭಿ ಇಸ್ಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಹೇ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತೆ ತೇ ದಯಾಂ ವಿಮಲ ಮನಸಃ ಆಲಂಬಂತೆ, ಐಸಾ ಜೋ ಅಂತಿಮ ಚರಣ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ हे विष्णुकांते, विष्णु के विष्णु की पत्नी, कांता शब्द है, पत्नी वाचक है, कम कांतौ ऐसा याने द बिलाउड वन ऐसा याने बहुत विष्णु की प्रेयसी, ये अर्थ सही है, विष्णु प्रेयसी विष्णु पत्नी, ये अर्थ में विष्णुकांते ते दयाम, विष्णुकांते दयांते ऐसा ते का अलिटरेशन है, ते शब्द को दोहराना इसमें एक सौंदर्य लाए हैं, ते दयाम तुम्हारी दया को विमल मनसहा परिशुद्ध मन वाले आलंबनते पकड़ लेते हैं, ते आपकी दया को ही एक पकड़ के रूप से रखते हैं, अर्थात दया को पकड़ कर ही ये लोग आगे चल पाते हैं। किसके लिए ये लोग दया को पकड़ते हैं, उसका कारण कहते हैं शिष्ट श्लोक में, अर्थात बाकी तीन, कुशलम अखिलम ऊरी कर तुम, अखिलम कुशलम ऊरी कर तुम, यानी सब मंगलमय तत्वों को स्वीकार करने के लिए, दुनिया में जो भी मंगलमय तत्व है वो सब हमें पाना है, ऐसी इच्छा रखने वाले, कुशलम अखिलम ऊरी कर तुम, और हम लोगों को बहुत सारे शत्रु हैं, उसमें आदि नरातीन जे तुम, तत्त्व जन्म में कुछ लोग हमारे लिए विरोधी बन जाएंगे, वो सच में विरोधी नहीं है, वो भगवान से परिकल्पित एक मात्र उपकरण है, हमारे लिए ज्यादातर विरोधी हम ही स्वयं हैं, अपना गुण है, अपना कर्म है, इसे इधर विवक्षा करते हैं, आदीन अरातीन, पहले पहल जो कर्म है हमारा, आद्य कर्म है जिसकी वजह से जन्म मिला है, और तब से लेकर कर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने की बात ही नहीं है, इस प्रकार हमारे स्वभावज जो दोष हैं, उन दोषों की वजह से, जो दोषों का असर क्रियाओं में पड़ता है, क्रियाओं की वजह से पाप बनता है, पापों की वजह से बार बार तकलीफों को भोगना पड़ता है, तो भी हम लोग सुधरते नहीं, इस प्रकार हमारे जो बहुत पुराने शत्रु हैं उनको जे तुम, उन सबके ऊपर जय पाने के लिए लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता, सब मंगलमय तत्वों को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, और हमारे प्राचीन शत्रुओं को मिटाना है, और अधुनातन जो पाप है इस जन्म में किया हुआ, दुरित निवहम दूरी कर तुम, दुरित निवहम शब्द से एक दो पाप नहीं है, अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती, ऐसा वेदांत देशिक दया शतक में भी कहते हैं, अपराधों का चक्रवर्ती हूं ऐसा खुद के बारे में कहते हैं, अर्थात हमारे दृष्टिकोण से हम प्रार्थना करने के लिए लायक बने इसलिए ऐसा लिखे हैं, दुरित निवहम दुरित, दुरित यानी पाप है, निवह यानी समूह है, दुरित निवहम दूरी कर तुम, उन सबको दूर करने के लिए, आद्याम अविद्याम त्यक तुम, जो पहले पहल हमारे हमारे जो आत्मा में हमारे आत्मा के साथ लगी हुई आद्या अविद्या है, अविद्या यानी अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, ऐसा हमारा कर्म को ही अविद्या शब्द से कहते हैं, अथवा हमारा जो अज्ञान है प्रारंभिक मौलिक अज्ञान है, आद्याम अविद्याम त्यक्तुम, उसको छुड़ा उससे हमें छुटकारा पाने के लिए, ये सब अर्थात कुशलम अखिलम ऊरी कर तुम, अच्छाई अच्छाइयां सब हमारे में समाहित होने के लिए, समाहित करने के लिए, हमारे प्राचीन शत्रु रूपी जो कर्मों को दूर करने के लिए, इस जन्म में किया हुआ पापों को मिटाने के लिए, और जो हमारी आद्या अविद्या है उससे हम अर्थात दूर मुक्त हो जाए उसके लिए, हे अंबे, हे लक्ष्मी जी अर्थात हे माता जी, स्तंभावधि के जनन ग्राम सीमांत रेखाम ते दयाम। दया शब्द के लिए इतना सुंदर विशेषण है, यानी मतलब क्या है, हमारे अलग अलग प्रकार के जन्म है, एक एक जन्म में एक एक योनि मिलती है, उसमें स्तंभावधि के स्तंभ यानी एक कंभा बनना या अथवा एक तृण बनना, वहां तक का जो कीड़े मकोटे बनना, मकोटे बनना या जानवर बनना, पक्षियां बनना, इस प्रकार अंततः गत्वा तृण बनने तक का जो भी जननग्राम है, जनन समूह है, जंतुओं का समूह है, इसके सीमांत रेखाम, इसे पार करने की जो अंतिम रेखा है, इसके बाद इसको इस प्रकार का जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा जो रेखा कहां है, वो जैसे दया प्राप्त होगी लक्ष्मी जी की, तब वही रेखा है। अर्थात रेखा को पार करना है तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना, लक्ष्मी जी की कृपा ही उसका पार है। अर्थात जनन ग्राम सीमा, जनन ग्राम की सीमांत रेखा, जनन ग्राम जनन समूह, बार बार जन्म लेने का, भिन्न विभिन्न जंतुओं के रूप से जन्म लेने का जो हमारे लिए कर्म की वजह से गतियां मिलते हैं, स्वयोनिम शूकरयोनिम चंडालयोनिम वा, ऐसा जो हमारे लिए अपने दुष्कर्म की वजह से, दुष्कर्म संचय वशात दुरतिक्रमेण प्रत्यस्त्र अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे, आपके निग्रह रूपी अस्त्र से छुटकारा पाने के लिए आपके आपके ये अंजलि ही परमा मुद्रा, ऐसा लक्ष्मी जी के सामने हम हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस स्तोत्र को बताएंगे, बोलेंगे आंसू भरी आंखों से, तो वो हमें पार करवाएगी, इस ग्राम सीमांत रेखा को पार कराएगी अपनी दया से। इसलिए दया ग्राम सीमांत रेखा, रेखाम दयाम, अपने फिर से जन्म लेने का जो प्रक्रिया है, उसका जो सीमा है, उसकी सीमा है, उसकी सीमा में जो रेखा है, जिस प्रकार हम लोग धावन का रनिंग रेस करते हैं, वहां एक रेखा होगी, वहां तक पहुंचना है, उसी प्रकार ये बार बार जन्म होने का जो चक्कर है, उसकी अंतिम स्थिति को पहुंचाना है, इसके बाद फिर से जन्म न हो, उसका अंत कहां है, ऐसा ढूंढ ढूंढ के, तो कुछ नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूर जैसा लगेगा परंतु नजदीक में आ जाएगा वो, तब लक्ष्मी जी की दया प्राप्त करेंगे तो वो नजदीक में होगा, नहीं तो दिखाई देगा बहुत दूर में और दूर दूर भागता रहेगा, और विलंब होगा और विलंब होगा, परंतु ये दया प्राप्त हो जाएगी तो वो नजदीक हो जाएगा, उसको पार कर लेंगे हम। ये अर्थ में स्तंभावधि के ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक, ब्रह्मा जी का जन्म से लेकर एक तृण का जन्म तक का कितने भी अवांतर भेद हैं, उन सबको हम पार करने के लिए विष्णुकांते ते दयाम आलंबन्ते, और उस सीमांत रेखा को प्राप्त करने के लिए, सीमांत रेखा असीमांत रेखा ही दया है, सीम की अंतिम रेखा क्या है, वो दया है। हाँ, दया को टच कर लिया तो बस फिर से जन्म नहीं है, ये परिस्थिति है, इसे सुंदर ढंग से विवरण करते हैं। ते दयाम आलंबनते, कौन आलंबन कर सकते हैं, समल मनसहा नहीं, जिसके मन में हृदय में सदा के लिए मल है, अच्छे अच्छे विचार नहीं है, भगवान है ही नहीं, ऐसा बोलते हुए नास्तिकवाद करते हैं, और समूह में जो भी व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था, उनकी निंदा टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनसे भरा हुआ ये दुनिया है, उनके लिए तो ये प्राप्य है ही नहीं ये दया। विमल मनसहा, जो निर्मल मनस्क हैं, जो प्राचीन व्यवस्था को समझते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर, उनके भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं पूर्व श्लोकोक्त प्रकार से, उनको ये दया मिल जाती है जो हमें जनग्राम फिर से जन्म ना हो ऐसे उसकी सीमांत रेखा को पार करा देती है, अर्थात सीमांत रेखा ही दया बनती है शायद, ऐसा एक उत्प्रेक्षा विशेषण के जरिए निकलने वाला उत्प्रेक्षा के साथ ये सुंदर श्लोक बनता है। श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। उरी कर्तुम कुशलमखिलम जेतुमादीन रातीन दूरी कर्तुम दुरित निवहम त्यक्तुम आद्याम विद्याम अम्बस्तंबावधिक जनन ग्राम सीमांत रेखाम आलंबन्ते विमल मनसो विष्णुकांते दयान्ते। शायद सातों साथ एक उत्प्रेक्षा के साथ रूपक भी है, अर्थात दया को स्तंभावधि के जनन ग्राम सीमांतर रेखा के रूप से एक अभेदारोप है, इसलिए रूपकालंकार भी है। इतना सुंदर अलंकारों के साथ और आलंकारिकों को भी संतोष हो, शास्त्रीय ज्ञान पाए हुए वेदांती लोगों को भी संतोष हो, भक्त लोगों का हृदय में भी आह्लाद हो, ऐसा श्लोक रचना करने में वेदांत देशिक जी बहुत माहिर थे, इसलिए उनका स्तोत्र साहित्य नितराम प्रसिद्ध है दुनिया में और प्रसिद्धि पाना भी है, और संप्रदायांतर में रहने वाले भी इन श्लोकों की महिमा को समझ लें और पारायण करें तो उनके लिए भी अत्यंत लाभदायी बनेगा। श्लोक को फिर से एक बार पढ़ूंगा, कितनी भी बार पढ़ने से मुझे जामिता नहीं होती है, आलस्य नहीं होती। उरी कर्तुम कुशलमखिलम जेतुमादीन रातीन दूरी कर्तुम दुरित निवहम त्यक्तुमाद्याम विद्याम अम्बस्तंबावधिक जनन ग्राम सीमांत रेखाम आलंबन्ते विमल मनसो विष्णुकांते दयान्ते। आगे का श्लोक कल करेंगे, मैं तो एक एक श्लोक बोलता हूं परंतु उस दिन भर उसी श्लोक को रटन करते रहता हूं, क्योंकि इतना आनंद आ जाता है मन में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दस